राहुल ने आगे कहा, उसने मुझे पैसे भी देने बंद कर दिए। मैंने पिछले 2 महीनों से पार्टी अटेंड नहीं की, मुझे पीनी थी और मेरे पास पैसे नहीं थे। दीप ने हाथ बांधकर कहा, लेकिन तुम्हारा तो इतना बड़ा घर है। राहुल बोला, जी वो मेरा घर नहीं है, मेरे दोस्त का है। मैं तो बस उस घर में रहता हूँ, मेरा दोस्त ऑस्ट्रेलिया में रहता है। अभिमान बोला, तो तूने पीहू को ये कहकर फंसाया कि वो घर तेरा है? राहुल ने हाँ में गर्दन हिलाई। अभिमान ने भी एक और चांटा उसके गाल पर जड़ दिया और बोला, तू क्या पागल है, तेरे अंदर अकल नहीं है? अगर सच में पीहू अपने हस्बैंड को छोड़कर तेरे साथ चली जाती तो तू क्या करता? राहुल फिर से घबराते हुए बोला, जी मैं जानता हूँ कि वो रघुवंशी फैमिली से बिलोंग करती है, आप लोग बहुत अमीर हो। मुझे पता था कि एक बार पीहू से मेरी शादी हो गई तो मुझे जिंदगी भर पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही अभिमान और देव दोनों ने अपनी हथेली माथे पर मार ली। देव बोला, ये तो मेरे वाला केस हो गया। अभिमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने राहुल से कहा, ये बता अब पीहू की जिंदगी से जाने का क्या लेगा? राहुल ने भी बेशर्म की तरह कहा, जी जी करीब 2 करोड़। ये सुनकर देव ने एक और चांटा राहुल के गाल पर चढ़ दिया। अभिमान गुस्से में बोला, बड़ी हिम्मत है तेरे अंदर, तेरे सामने मौत खड़ी है और तू हमसे 2 करोड़ रुपए मांग रहा है। राहुल ने थोड़ा सा गिड़गिड़ाते हुए कहा, सर दे दीजिए ना, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मेरे ऊपर बहुत कर्जा हो गया है। सुनकर देव और अभिमान दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। अभिमान बोला, यकीन नहीं आता पीहू तेरे जैसे गधे के चक्कर में आ गई। देव बोला, इस गधे को तो देख कितने प्यार से हमसे पैसे मांग रहा है। अगले ही पल अभिमान ने बंदूक उसके माथे पर रखी और बोला, अगर जिंदा रहना चाहता है तो चुपचाप पीहू की जिंदगी से चला जा। एक और बार हमने पीहू के आसपास तुझे देखा ना तो तुझे गोली मारने में टाइम नहीं लगाएंगे, समझा? और रही बात 2 करोड़ रुपए की, तो शुक्र मना हम तुझसे पैसे नहीं मांग रहे, वरना तेरी जान की कीमत 2 करोड़ तो होगी ना। राहुल डर गया। देव ने उसके हाथ खोले और बोला, राजस्थान में कभी भी दिख मत जाना वरना दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। राहुल डरता हुआ वहां से भाग गया। उसके जाते ही अभिमान बोला, अवनीत जो कि वही एक कमरे में था वो बाहर आया। अभिमान और देव दोनों ने ही अवनीत की तरफ हाथ जोड़कर कहा, हम जानते हैं हमारी पीहू दीदी से बहुत गलती हुई है, लेकिन एक मौका दे दीजिए ना। उसने तो सुसाइड करने की भी कोशिश की, और जब कोई लड़की सुसाइड करने की कोशिश करते हैं तो वो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी होती है, ये बात तो आप भी जानते हैं। देव ने आगे कहा, और राहुल की सच्चाई आपके सामने है, वो बस पीहू को इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन पूरे तरीके से पीहू को इस्तेमाल करता उससे पहले ही पीहू को अकल आ गई। प्लीज हमारी पीहू दीदी को एक मौका दे दीजिए ना। अवनीत ने हाँ में गर्दन हिलाई। जैसे ही अवनीत ने हाँ में गर्दन हिलाई, देव और अभिमान जल्दी से आगे आए और उन्होंने अवनीत को गले लगा लिया। अवनीत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अब भी कहीं ना कहीं पीहू को एकदम से अपनाना उसे अजीब लग रहा था, लेकिन उसने अपने रिश्ते को एक मौका देने के लिए सोच लिया था। थोड़ी देर बाद देव ने गाड़ी अवनीत के घर के बाहर रोकी। अवनीत गाड़ी से उतरा और बोला, तुम दोनों नहीं आओगे? देव और अभिमान ने एक दूसरे को देखा और दोनों ही गाड़ी से उतरकर बोले, हाँ आएंगे, कम से कम उसे देख तो ले कि वो सुसाइड कैसे कर रही थी, जो खुद ही अपने हाथ तोड़कर बैठ गई। इतना कहकर देव अभिमान को लेकर घर के अंदर आ गया। थोड़ी देर में वो तीनों पीहू के कमरे में थे। पीहू ने देव को देखा तो उसका रोना बढ़ गया। उसने अपना एक हाथ देव की तरफ बढ़ा दिया। देव और पीहू की बॉन्डिंग थोड़ी स्ट्रांग थी, क्योंकि जब देव हुआ था तो पीहू देव को गोद में उठाए उठाए घूमती थी, उसी के साथ खेलती थी, और देव भी ये बात बहुत अच्छे से जानता था। देव ने भी पीहू को गले लगा लिया और उसकी कमर को रब करता हुआ बोला, बस बस अब नहीं रोना, मैंने सब ठीक कर दिया। पीहू ने हैरानी से देव को देखा तो देव ने पीहू के आंसू साफ किए और बोला, वो सब छोड़ो, तुम्हें सुसाइड करना नहीं आता क्या? पीहू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अगले ही पल उसने नम आंखों से हाँ में गर्दन हिला दी और भरे गले से बोली, अब की बार पंखे से ट्राई नहीं करूंगी, सीधा साबरमती में कूद जाऊंगी, फिर तो पक्का मर जाऊंगी। देव ने फिर से पीहू को गले लगाया और बोला, ऐसा नहीं कहते, मैंने हमेशा हमेशा के लिए राहुल को तुम दोनों की जिंदगी से निकाल दिया। और तभी पीछे से अभिमान बोला, अकेले तूने निकाला है, सारा क्रेडिट तुझे ही चाहिए। देव ने हल्का सा पलटकर अभिमान को देखा और बोला, नहीं नहीं अभिमान ने भी मेरी हेल्प की है। पीहू को अच्छा लग रहा था कि आखिर उसके भाई जैसे भतीजों ने उसकी इतनी मदद की। उसने एक नजर अवनीत को देखा, लेकिन अवनीत के चेहरे पर अभी कोई भाव नहीं थे। पीहू ने अपना सिर देव के सीने पर रखा हुआ था और वो उसे उठा भी नहीं रही थी। देव भी लगातार पीहू के बालों को सहला रहा था। वो भी जानता था कि पीहू अपने रिश्ते को बचाते बचाते थक गई है, इस वक्त वो अंदर ही अंदर टूट रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो सुसाइड करने की कोशिश नहीं करती। देव बोला, बस करो पीहू, और कितना रोगी, चलो शांत हो जाओ, देखो अब सब ठीक हो गया। पीहू देव से थोड़ा दूर हुई और उसने हाँ में गर्दन हिलाई। अभिमान बोला, दी अपना ख्याल रखना, घर जा रहे, ज्यादा लेट हो जाएंगे तो सीनियर को जवाब देना पड़ेगा। आप तो जानती हो ना, रघुवंशी सीनियर्स को बाल की खाल निकालनी आती है, और हम नहीं चाहते कि जो कुछ भी आपके और अपनी जीजू के बीच हुआ उसकी खबर रघुवंशी मेंशन में किसी को भी लगे। पीहू ने हाँ में गर्दन हिलाई। अभिमान ने हल्का सा झुककर पीहू के बालों को चूमा और बोला, अपना ख्याल रखना। पीहू ने हाँ में गर्दन हिला दी। अभिमान और देव दोनों ही वहां से चले गए। अवनीत उन दोनों को बाहर छोड़कर आया। अभिमान गाड़ी में बैठने ही वाला था कि रुक गया, और फिर अवनीत को देखकर बोला, जीजू प्लीज एक आखिरी मौका। अवनीत बोला, समझ गया, बार बार फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, मुझे भी थोड़ा वक्त चाहिए, पर फिक्र मत करो, अब मैं अपनी पीहू को कहीं नहीं जाने दूंगा। अवनीत की बात सुनकर अभिमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। देव ने भी अवनीत को बाय कहा और दोनों भाई वहां से चले गए। उनके जाते ही अवनीत वापस से अपने कमरे में आया। पीहू अवनीत को देख रही थी। अवनीत आकर पीहू के पास बैठ गया। पीहू अवनीत को देखे जा रही थी। अवनीत ने अपनी एक बांह फैलाई तो पीहू रोते रोते अवनीत के गले लग गई। अवनीत ने भी पीहू को चुप नहीं करा, बस उसकी कमर को सहलाता रहा। उसकी पकड़ पीहू पर कसती जा रही थी। न जाने उसने भी उस दिन का कब से इंतजार किया था जब पीहू अपनी मर्जी से उसके पास आएगी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि ये सब इतने हंगामे के बाद होगा। पीहू का रोना तो बंद ही नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद अवनीत ने पीहू को खुद से दूर किया और उसकी आंखें साफ करता हुआ बोला, बस करो पीहू, कितना रोगी। पीहू फिर से भरे गले से बोली, अवनीत मुझे मेरे पापा की कसम, मैं राहुल के करीब कभी नहीं गई। अवनीत बोला, मैं जानता हूँ, मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही गुस्सा था, इसीलिए तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि तुम राहुल के साथ शादी करना चाहती हो, और यही सब सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब रहता था। अच्छा अब रोना बंद करो, सो जाते हैं, कहकर अवनीत पीहू के बराबर में लेट गया। पीहू ने भी अपना सर अवनीत के सीने पर रख लिया और आंखें बंद कर ली। पीहू ने अवनीत को कस कर पकड़ा हुआ था, ऐसे कि अवनीत कहीं छोड़कर भाग जाएगा। अवनीत ने पीहू की कमर को हल्का सा रब करके कहा, इतना कस कर मत पकड़ो, मैं कहीं नहीं भागने वाला। पीहू बोली, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ऐसे ही रहूंगी, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम सच में मुझे छोड़कर चले गए तो। ये सुनकर अवनीत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने भी अपनी पकड़ कस दी। वहीं दूसरी तरफ वामिका बालकनी में खड़ी हुई थी। तभी पीछे से वेदांत आया। वामिका बिना पलटे बोली, आपको नींद नहीं आ रही। वेदांत बोला, तुम भी तो नहीं सोई। इतना कहकर वो वामिका के पास आकर खड़ा हो गया। वामिका ने हल्का सा पलटकर वेदांत को देखा और बोली, मैं जो कर रही हूँ क्या वो ठीक है। वेदांत बोला, अपने दिल से पूछो, मुझसे क्या पूछ रही हो। वामिका ने एक तंज भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये दिल ही तो साथ नहीं देता। वेदांत बोला, वामिका तुम्हारा दिल तुम्हारा साथ देता है, बस तुम अपने दिल का साथ नहीं देती। जिस दिन अपने दिल की बातें सुनने लगोगी ना, उस दिन तुम कार्तिक को भी भूल जाओगे और हमारी शादी को एक्सेप्ट भी कर लोगे। झूठ नहीं कहूंगा वामिका, लेकिन मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर चुका हूँ, बस इंतजार कर रहा हूँ कि कब तुम मुझे एक्सेप्ट करो। मैं ये शादी दिल से कर रहा हूँ, मजबूरी में नहीं। वामिका हैरानी से वेदांत को देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वेदांत जैसा लड़का उसे अपना जीवन साथी बनाकर खुश है। वामिका बोली, मुझ में तो ऐसी कोई खास बात नहीं जो आप मुझ जैसी लड़की के साथ अपने फ्यूचर के सपने देखें। वेदांत बोला, यही तो खास बात है कि तुम्हें अपनी खास बात पता ही नहीं, तुम बहुत खास हो वामिका। इतना कहकर वेदांत उसके कमरे से जाने लगा, और तभी वामिका बोली, क्या खास है मुझ में। वेदांत जो कि कमरे से बाहर जा रहा था उसके कदम रुक गए। उसने पलटकर वामिका को देखा और बोला, कमी क्या है तुम में। वामिका हैरानी से वेदांत को देख रही थी। वेदांत कितने आराम से अपने दिल की बात बोलकर जा रहा था और वामिका के पास उसके सवाल का जवाब भी नहीं था। वामिका भरे गले से बोली, कमियां ही कमियां है मेरे अंदर, आपके स्टैंडर्ड को मैच नहीं करती, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, पढ़ाई बीच में छूट गई, माँ बाप भी नहीं है, मेरी हालत आपने देख ही रखी है। वेदांत ने मुस्कुरा कर कहा, ये सब कमियां नहीं है, ये सब तो मजबूरी है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारी खूबी क्या है। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम मासूम हो, कार्तिक के अलावा तुमने किसी और से प्यार नहीं किया, मेरा पैसा देखकर भी तुमने मेरे साथ नजदीकियां नहीं बढ़ाई, तुम अपनी हद में रहती हो, यहाँ तक कि तुमने अपनी सोच को भी एक हद तक कैद करके रखा हुआ है। ऐसी ना जाने कितनी खूबियां हैं तुम्हारे अंदर, बस तुम अपनी खूबियों को परखना नहीं चाहती। इतना कहकर वेदांत वहां से चला गया और वामिका वेदांत को जाते हुए देख रही थी। फिर वो खुद से बोली, कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ अभिमान ऑफिस में बैठा हुआ था और तभी उसके फोन में किसी का मैसेज आया। मैसेज पढ़ने के बाद अभिमान के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने सीधा अनिरुद्ध को कॉल किया। अनिरुद्ध ने उदास मन से फोन रिसीव किया और बोला, कहो मेरी याद कैसे आई? अभिमान एक्साइटेड होकर बोला, तेरी तितली ऑस्ट्रेलिया से उड़ चुकी है और बहुत जल्द इंडिया लैंड होने वाली है। ये सुनकर अनिरुद्ध की आंखें हैरानी से फैल गई। वो जल्दी से चेयर से खड़ा हुआ और बोला, क्या बोल रहा है अभिमान, सच सच बोल, देख मेरे मजे मत ले। अनिरुद्ध की बात सुनकर अभिमान को हंसी आ गई। वो बोला, मैं तेरे मजे क्यों लूंगा, सच सच कह रहा हूँ, कल शाम को तितली राजस्थान पहुंच जाएगी। इतना कहकर अभिमान ने फोन काट दिया। वहीं अनिरुद्ध के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वो खुशी खुशी अपनी चेयर पर बैठा और उसने अपनी आंखें बंद की और खुद से बोला, तितली बस एक बार मेरे पास आ जाओ फिर मैं तुम्हें कभी नहीं उड़ने दूंगा। वहीं दूसरी तरफ पीहू की जब आंख खुली तो वो बेड पर अकेली थी। पीहू ने खुद को कमरे में अकेला देखा तो उसकी आंखों में पानी आ गया। क्या वामिका समझेगी वेदांत का प्यार?